miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 24 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, czwarty dzień września, minęła szósta. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek słynnej kolejki w Lizbonie, zginęło co najmniej 15 osób. Zaproszenie na szczyt G20 i obietnica pozostawienia amerykańskich wojsk nad Wisłą, to wiemy po spotkaniu Nawrocki-Trump. Polska szuka sojuszników w sprawie Mercosuru, Komisja Europejska zatwierdziła umowę o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej. Portugalskie władze nie przekazały informacji, aby wśród poszkodowanych w wieczornym wypadku kolejki linowo-terenowej w centrum Lizbony byli obywatele Polski, powiedział konsul RP w Lizbonie. W katastrofie zginęło co najmniej 15 osób, 18 zostało rannych, stan 5 jest ciężki. Według świadków tragedii łącząca stołeczny plac Restauradores z dzielnicą Bairro Alto kolejka wypadła z szyn, uderzając w pobliski budynek. Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. Wieczorem rząd Portugalii ogłosił, że czwartek będzie dniem żałoby narodowej w całym kraju. Deklaracja Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich i zaproszenie na przyszłoroczny szczyt grupy G20 to najważniejsze ustalenia ze spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że Donald Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił naszą sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej. Karol Nawrocki z kolei przekazał Donaldowi Trumpowi, że Polska postrzega Rosję jako zagrożenie dla wolnego świata. Podkreślił, że konieczne są dalsze sankcje wobec Rosji oraz wsparcie dla Ukrainy. Polska nie ma innych doświadczeń, jak tylko złe doświadczenia z Federacją Rosyjską i kolejne pakiety sankcji z jednej strony, a z drugiej strony wsparcie dla Ukrainy jest stanowiskiem nie tylko Polski, ale całej Europy. Niezależnie od różnic, które są w ramach Unii Europejskiej, niezależnie od różnic, które są w Polsce między mną a polskim rządem, gwarantuję, że w kwestiach bezpieczeństwa, także na tym spotkaniu zamkniętym, mówiłem jednoznacznie o tym, jak postrzegam Władimira Putina. Jakim jest zagrożeniem dla wolnego świata. A więcej o efektach wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu już za kilka minut. W porannym zapraszamy do Trójki. Komisja Europejska zatwierdziła umowę o wolnym handlu z państwami Mercosuru. Polska zapowiada sprzeciw, ale jak na razie chętnych do zawetowania dokumentu brak. Wcześniej taką chęć deklarowały m.in. Francja i Włochy. Premier Donald Tusk nadziei nie traci. Dziś w Paryżu będzie o umowie rozmawiać m.in. z prezydentem Emmanuelem Macronem. Będę w Paryżu nie tylko na konferencji koalicji chętnych, czyli tych państw, które pomagają Ukrainie w wojnie z Rosją, ale znajdę też czas, aby w rozmowie w cztery oczy z prezydentem Macronem rozmawiać o tym, jak łagodzić skutki Mercosuru. To, co mówiłem też na Radzie Gabinetowej, tłumaczyłem panu prezydentowi. Nie ma w tej chwili poza Polską nikogo, kto chciałby zablokować Mercosur. Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem zawiera klauzule ochronne. Jeśli import wołowiny, drobiu czy cukru nagle wzrośnie, wtedy każdy kraj będzie mógł go powstrzymać. W przypadku sytuacji kryzysowej będą też rekompensaty finansowe. Rolnicy obawiają się bowiem niekontrolowanego napływu taniej żywności z Ameryki Południowej. Spłacający kredyty w złotych będą mieli niższe raty. Spadnie też oprocentowanie lokat bankowych. Taki będzie efekt decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która zdecydowała wczoraj o obniżeniu stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że obniżka stóp była możliwa dzięki temu, że ceny rosną wolniej. Dodała, że ważnym czynnikiem jest spowolnienie tempa, w jakim rosną płace. Obawy Rady budziło to, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wracały w ostatnich miesiącach do wyższych poziomów, nawet zbliżały się do tej dwucyfrowej dla Rady Polityki Pieniężnej niepokojącej dynamiki i to mogło budzić tę obawę o powrót jakiejś presji inflacyjnej po stronie właśnie tutaj wynagrodzeń. Inaczej mówiąc, groziło ryzyko podwyższonej inflacji. Tak się jednak nie stało. Po decyzji Rady podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 4,75%. Rewolucja dla podróżujących samolotami. Krakowskie lotnisko jako pierwsze w Polsce zniosło limit przewożonych płynów. Od wczoraj działają tam nowoczesne skanery bagażu podręcznego, mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński. Znosimy ten limit, który nie był lubiany przez pasażerów. Pozostaje to ograniczenie jednostkowe do 2 litrów.

ze sobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spadła oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. T-Love na początek naszego czwartkowego spotkania. Dziś czwartek, 4 września. W tym tygodniu łatwo to wszystko spamiętać. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my zapraszamy do Trójki dziś o poranku. A o czym powiemy? A między innymi powiemy o perspektywach. Albo bardzo trudnych perspektywach, albo bardzo łatwych perspektywach. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale chodzi po prostu o młodych ludzi, którzy w przyszłym roku, ale w tym roku szkolnym podejdą do egzaminu dojrzałości. Bo będzie tych ludzi bardzo dużo, a miejsc na studiach, obawiam się, więcej nie wyprodukują. No i trzeba będzie gdzieś dostać się na studia. Jak wybierać? I czy już podejmować te decyzje? O tym powiemy po godzinie 7:00. I zdradzimy też dziś Państwu coś na temat samochodozy, słynnej polskiej samochodozy. Otóż okazuje się, że wcale jej nie ma. In the bars on a Friday night. Woo! Another boy's made me so mad, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Yeah. Trouble Ronnie the Giver w Trójce, a na zegarze już prawie kwadrans po godzinie siódmej. Witamy Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta ze Stanów Zjednoczonych, szefa korespondentów w Białym Domu. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. Marku, jak się czujesz? Nie masz kataru albo coś takiego? Chcesz mnie zapytać, czy szukam sobie nowej pracy? No, chodzi mi o to, że czytam w mediach dzisiaj o poranku, że prezydent Donald Trump nie zostawił suchej nitki na dziennikarzu Polskiego Radia. I trochę się martwię. Tak, kazał mi szukać nowej pracy. To nie pierwsza moja tego rodzaju starcie z Donaldem Trumpem, bo wtedy przy okazji wizyty Zełenskiego tam też jedno z moich pytań nazwał głupim. Natomiast no ja jestem przyzwyczajony do tego, jak się jest dziennikarzem w Białym Domu. Trzeba być przyzwyczajonym do ataków ze strony Trumpa. On krytykuje, atakuje, obraża dziennikarzy najważniejszych amerykańskich mediów. Także znalazłem się w dobrym towarzystwie. Mam takie poczucie, że paradoksalnie uzyskałem odpowiedź, którą w inny sposób prawdopodobnie bym nie uzyskał, bo zapytałem Trumpa o to, jak to jest, że ciągle grozi Putinowi, wyraża swoją frustrację z działań Putina, no a potem nie idą za tym żadne działania. Więc Trump przekonywał, że idą działania i że takim działaniem to było wprowadzenie ceł wtórnych na Indie, bo Indie są importerem rosyjskiej ropy i że to jest prawdziwe uderzenie w rosyjską gospodarkę i że Rosja traci setki miliardów dolarów. No ale Trump jak to Trump nie pozwolił mi dokończyć myśli, nie pozwolił mi także odpowiedzieć na jego argumenty, bo to co powiedział akurat nie jest prawdą, bo nałożenie tych ceł wtórnych na Indie wcale nie doprowadziło do zmniejszenia eksportu rosyjskiej ropy. Te pieniądze finansują rosyjską machinę wojenną cały czas płyną, a skutkiem tej decyzji Trumpa jest to, że Indie kupują jeszcze więcej rosyjskiej ropy po trochę niższych cenach, a do tego jeszcze doszły Chiny. W związku z tym no, trudno mówić o tym, że Trump podejmuje zdecydowane działania. No, ale też nie miałem okazji z nim na ten temat porozmawiać, pociągnąć tematu. Będzie pewnie okazja jeszcze w przyszłości. Mam nadzieję i będziemy nasłuchiwać waszych rozmów, no ale wczoraj spotkanie prezydentów polskiego i amerykańskiego i ważne deklaracje ze strony Donalda Trumpa dotyczące chociażby obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Tak, i zresztą przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski dzień wcześniej mówił o tym, że miarą sukcesu wizyty Nawrockiego w Białym Domu byłaby deklaracja ze strony Stanów Zjednoczonych, że albo zwiększą, albo przynajmniej pozostawią swoje wojska w Polsce w tej liczbie, w jakiej one u nas stacjonują, czyli około 10 tysięcy żołnierzy, więc jeżeli przyłożyć do tego tę miarę, którą i tę poprzeczkę, którą podniósł prezydentowi Nawrockiemu minister spraw zagranicznych, no to przeskoczył ją. Natomiast to nie jest wszystko też takie proste. Oczywiście deklaracja polityczna jest ważna i trzeba Donalda Trumpa teraz trzymać za słowo. Natomiast musimy pamiętać, że te wojska, które są w Polsce, one są na zasadzie rotacyjnej. Mamy dowództwo, jedno z dowództw amerykańskich na 200 żołnierzy, które jest taką stałą instalacją militarną amerykańską. Mamy Radzikowo. Natomiast większość z tych 10 tysięcy to są wojska, które rotacyjnie do Polski przyjeżdżają, wyjeżdżają. Część z nich zresztą już została wycofana z okolic Rzeszowa, gdzie brały udział w przerzucaniu amunicji i broni ze Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Więc to, żeby one naprawdę na stałe zostały w Polsce, wymaga rozwiązań legislacyjnych, wymaga decyzji Pentagonu, wymaga decyzji Kongresu, bo na razie ich status, choć Donald Trump tak jak powiedział, nie zamierza ich wycofywać, ale ich status jest tymczasowy i Kongres co roku musi przeznaczać pieniądze na ich stacjonowanie w Polsce. Więc nie wiemy jak ta sprawa się potoczy. Deklaracja jest oczywiście bardzo ważna, tym bardziej, że Trump mówi, że z innych krajów to może wycofać wojska, a z Polski nie. No ale to wymaga jeszcze przełożenia na konkretne rozwiązania. Na te informacje także będziemy czekać. Jeszcze jedna ważna rzecz, czyli obecność Polski na szczycie G20. O niej także w Trójce będziemy mówić. Marek Wałkuski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.

to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. You just can't break away. Oh, young hearts run free. They'll never be hung up like my man and me. My man. Andy Staton, Young Hearts Run Free. Na dobry początek dnia w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Jest 6:36, bez wątpienia to początek dnia. I chyba jest dobry, ale możemy go uczynić jeszcze lepszym. Przydałaby się dobra historia. Co państwo na to? To historia pewnego dobrego człowieka, a w zasadzie dobrych ludzi z Piotrkowa Trybunalskiego. Opowie tę historię Paweł Kwiatkowski. Taki odgłos dobiegający ze śmietnikowej pergoli przy ulicy Słowackiego w Piotrkowie usłyszał pan Piotr. Sam nie ma w życiu lekko, ale postanawia zareagować. Poruszony sytuacją bierze kartonowe pudło i idzie w kierunku piotrkowskiego schroniska dla zwierząt. Dosłownie przeszedł całe miasto, bo był praktycznie w drugim końcu miasta. Przed furtką stał pan z takim dość sporym pudełkiem, a w pudełku były dwa kociaki. Pan znalazł je na śmietniku i przyszedł z tym pudełkiem, bo zrobiło mu się szkoda, jak usłyszał miauczenie prosto z pudełka. Wspominają Wioletta Truchanowicz, kierownik piotrkowskiego schroniska i opiekun zwierząt Anna Kleszczyńska. Wtedy też okazuje się, że pan Piotr jest bezdomny. Urosło mi serce, patrząc na to, że pan sam potrzebuje pomocy, a okazał ją dwóm bezbronnym zwierzętom. Na drugiej

niemoc, ciemność. Jak plecy Boga, niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją szyje nam. Drętwieją szyje nam. Fisz, Emadę, tworzywo i niemoc w Trójce. Porozmawiajmy o samochodach. Ale spokojnie, nie pytam ile garów pod maską i jakie spalanie, aż tak szczegółowo nie, ale muszą państwo przyznać, że we wrześniu zwykle sporo się o korzystaniu z samochodów mówi. Bo z jednej strony zbliża się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, a z drugiej mamy początek roku szkolnego i gwałtowny wzrost ruchu na ulicach polskich miast. Przez lata uważano, że Polska jest siedliskiem tak zwanej samochodozy. A to potwierdzać miały statystyki dotyczące liczby zarejestrowanych w Polsce aut. Okazuje się, że jeden ruch statystyczny sprawił, że samochodoza to nieprawda. Kuba Witkowski. Lubimy samochody i to bardzo. Wyobraża pan sobie funkcjonowanie w takim mieście jak Warszawa bez samochodu? Nie. Czyli co, na co dzień bez samochodu jak bez ręki? Tak, poruszam się dużo samochodem. Nie wyobraża pan sobie takiej sytuacji, że nie ma pan prawa jazdy, nie ma samochodu w ogóle? Nie. I to przywiązanie, zwane przez niektórych samochodozą, miały, i to od wielu lat, potwierdzać europejskie statystyki. Raz do roku ACEA, czyli Stowarzyszenie Europejskich Producentów Samochodów, mówi Maciej Brzeziński z redakcji serwisu Autoświat, publikuje raport, który przedstawia stan motoryzacji w różnych krajach Europy w liczbach. Można tam znaleźć m.in. dane na temat wieku aut czy liczby pojazdów, jaka przypada na 1000 mieszkańców. Jeszcze w zeszłym roku Polska pod względem nasycenia pojazdami w przeliczeniu na liczbę mieszkańców była na drugiej albo na trzeciej pozycji w Unii Europejskiej. Czyli tych samochodów było bardzo dużo w Polsce, natomiast były to dane zafałszowane. Jak to możliwe? Otóż ACEA brała pod uwagę nasz CEPiK, a ten jeszcze do ubiegłego roku zawierał tak zwane martwe dusze, samochody w rzeczywistości już dawno nieistniejące. CEPiK jednak przewietrzono i usunięto około 7 milionów starych aut. Nagle się okazało, że Polska jest takim zupełnie przeciętnym krajem, w którym samochodów jest statystycznie z grubsza tyle samo, co średnio w innych krajach Unii Europejskiej. Tak naprawdę jesteśmy nieco poniżej średniej. Okazuje się, że samochody, które jeżdżą w Polsce, nie są wcale najstarsze, nie są też najmłodsze, no ale w każdym razie okazuje się nagle, że Polska pod względem tak zwanej samochodozy stała się krajem zupełnie normalnym i całkowicie przeciętnym. Jeżeli przypatrzymy się temu badaniu, to faktycznie jesteśmy takim średniakiem unijnym, jeśli chodzi o ilość samochodów na 1000 mieszkańców, podobnie jak Austria czy Niemcy. Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego. No ale jeżeli popatrzymy już na wiek samochodów, to jest to różnica około 5-4 lat, tak? I cały czas jesteśmy tą starą Unią, nazwijmy to w ten sposób. Jako Alarm Smogowy kilka lat temu robiliśmy takie badania w ruchu rzeczywistym. Przez kilka dni stały czujniki, które mierzyły emisje samochodów poruszających się po mieście rzeczywiście w ruchu rzeczywistym i okazało się, że problemem są po prostu samochody starsze. Tyle, że te samochody, wciąż relatywnie tanie, są podstawą codziennego funkcjonowania w wielu miejscach. Skąd pan jest? Ostrołęka. Jak jest w Ostrołęce? Dałoby się żyć bez samochodu? Nie, lepiej mieć samochód w Ostrołęce. Oczywiście prawdą jest, że jeśli samochód ma 3 lata, po pierwsze spełnia wyższą normę emisji spalin, a po drugie jest mniej zużyty. Ale nie może być tak, że wszyscy mają nowe samochody, bo nas na to zwyczajnie nie stać. Nie trzeba kupować najnowszych samochodów. Wystarczy przesiąść się na przykład diesla do samochodu benzynowego. Jeżeli mówimy już w kontekście wprowadzanych na przykład stref czystego transportu, no to w Krakowie samochody benzynowe, które będą się mogły po niej poruszać, będą mogły mieć ponad 20 lat. A to, trzeba przyznać, nie są już ani nowe, ani też specjalnie drogie samochody. Wyzwania na pewno są i na pewno będzie o nich mowa podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, a zwłaszcza na koniec tego tygodnia, czyli 22 września, w Europejski Dzień Bez Samochodu. No proszę, jednak jesteśmy przeciętni w tej samochodowej kategorii. Polacy przeciętni. Czy my się z tym jakoś pogodzimy? If I told you things I did before, told you how I used to be. Przegwizdane? Nic z tych rzeczy, to będzie bardzo dobry dzień. Peter Bjorn i John Young Folks w trójce, a na zegarze 9 minut do 7, więc czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Dziś o tym, czy nasze dzieci są bezpieczne w świecie cyfrowym, a w naszym studiu Anna Rywczyńska, kierowniczka działu profilaktyki cyberzagrożeń NASK. Witam w trójce. Dzień dobry. Dzieci są bezpieczne, czy tylko tak się czują, bo są bez kontroli? Dzieci są tak bezpieczne, na ile my pozwolimy im, żeby były bezpieczne, czyli na ile my jako dorośli będziemy się w stanie tym ich światem cyfrowym zaopiekować. Świetnie radzą sobie w wirtualnym świecie, to korzystne dla ich rozwoju, dla emocji, dla przeżywania dzieciństwa. Jakby nie było, no rozmawiamy o bardzo młodych ludziach. To jest trochę złudne, że one sobie świetnie radzą w świecie cyfrowym, bo one sobie często świetnie radzą narzędziowo, potrafią tam zrobić dużo fajnych rzeczy, potrafią znaleźć mnóstwo rzeczy, które szukają, ale z drugiej strony często są bardzo podatne na szereg zagrożeń i to nie tylko tych związanych z niebezpiecznymi czy szkodliwymi treściami, niebezpiecznymi relacjami, ale też często mają problem z rozpoznaniem prawdy. No właśnie, a co jest tym najpoważniejszym zagrożeniem, z jakim mierzą się dzieci w sieci? Na dzisiaj, jak rozmawiamy z młodymi ludźmi, czy też jak patrzymy na zapytania, które przychodzą do nas ze szkół, to na pewno będzie to hejt. Na pewno będzie to problem przemocy. Natomiast jak rozmawiamy z rodzicami, to powiedzą, że będzie to uzależnienie, będzie to nadużywanie. Więc to są takie problemy, które wydaje mi się, że są najbardziej dzisiaj obecne. No i tu kłania się też brak tej cyfrowej higieny. To o tym jeszcze powiedzmy na koniec. Tak, higiena, która towarzyszy nam w życiu, która powinna być naszą rutyną i którą dobrze, żebyśmy do tego świata cyfrowego wdrażali, bo to jest coś, co pozwoli nam dbać o dobry sen, o to, żebyśmy spędzali czas wspólnie, czas razem, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać. Nie zawalali swoich obowiązków. Nie przez same ekrany. I coś, co sprawi, że będziemy się właśnie czuli dobrze ze sobą, nie mieli takiego poczucia, że jakaś tam część czasu została stracona przed ekranami. Myślę, że higiena cyfrowa to też duża koncentracja na jakości tego, jak jesteśmy w sieci, tego, co tam robimy. Może nie mówmy tylko o długości, chociaż wiemy, że ten czas dzisiaj jest przerażający, jeśli chodzi o dzieci, ale mówmy też dużo o jakości, o tym, co one robią, czy ta sieć ich rozwija, czy są w stanie z niej czerpać dla siebie jakieś korzyści. Czy nasze dzieci w świecie cyfrowym są bezpieczne? Przypomnę, naszym gościem jest Anna Rywczyńska, kierowniczka działu profilaktyki cyberzagrożeń NASK. Dziękuję za ten fragment naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. I dziękujemy za uwagę słuchaczom programu trzeciego. Zachęcamy do wysłuchania dalszej części naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia w podcastach Trójki. News albo fake news. Mity i fakty o młodych w sieci w podcastach Trójki. I tam naprawdę dużo informacji. Ponad 40 minut ma ten odcinek. Polecamy. Za 6 minut będzie 7, o 7 w Trójce serwis, sport i pogoda.